Nad twoją głową. Mówią, że przyszli z pomocą, że to nasze sumienia, że wiedzą wszystko i widzą, co nas toczy. Potem odbijam się w dziesiątkach luster przekrwionych oczu zwierzęcy uśmiech. Ciemno, by stanąć nad głową, by stać nad twoją głową. Mówią, że przyszli z pomocą, że to nasze sumienia, że wiedzą wszystko i widzą, co nas toczy. Potem odbija się w dziesiątkach luster przekrwionych oczu zwierzęcy uśmiech. A potem stoją nad twoją głową. A potem stoją nad twoją głową. A potem stoją nad twoją głową. A potem stoją nad twoją głową. A potem... Jarocinowo przywitał nas zespół Madame piosenką Kroki. I ja witam Was serdecznie w pierwszej tego roku audycji Ulica Rock'n'Rolla w Radio Pirat przy mikrofonie Ewelina Marek. Nowy rok, nowe szanse, nowe nadzieje, na przykład takie, że wrócimy do tej wytęsknionej rzeczywistości pełnej koncertów i festiwali. Póki co możemy je przeżywać w sposób zdalny. Tak, bardzo modne słowo ostatnio. Zdalnie. Dlatego zabiorę Was dzisiaj na kolejny festiwal w Jarocinie, już pod nazwą Festiwal Muzyków Rockowych. Pozmieniamy jednak nieco kolejność. Zgodnie z nią powinniśmy się cofnąć do roku 1982. Jednak z racji tego, że udało mi się namówić na wywiad wspaniałego gościa, który zgodził się opowiedzieć m.in. o swoim pierwszym Jarocinie, czyli tym w roku 1985, tam też dzisiaj się wybierzemy. Moi drodzy, za chwilę usłyszycie moją rozmowę z bardzo ważną dla mnie osobą ze świata muzyki. Jednym z pierwszych dziennikarzy muzycznych, którego odkryłam, robiąc pierwsze kroki w świecie rocka, Leszkiem Gnoińskim. Pamiętam, jak pozytywne wrażenie na mnie sprawił podczas swojego spotkania autorskiego i jednocześnie wywiadu z bohaterem swojej książki Zwierzenia Kontestatora, Markiem Piekarczykiem. Po tym spotkaniu, które odbyło się w ramach Nocy Muzeów w Nowochódzkim Centrum Kultury, zrobiłam taki osobisty research i okazało się, że jest to autor wielu fenomenalnych biografii zespołów i artystów rockowych, na przykład takich jak raport o AC Drinkers, Kult Kazika, Republika, Nieustanne Tango. Nie tylko książki, bo i również filmy okazały się wielką umiejętnością mojego gościa. Beast of Freedom, Zew Wolności i Jarocin Po co wolność to również jego dzieła i chociaż chciałabym wymienić je wszystkie, obawiam się, że zabrakłoby czasu antenowego. Zapraszam serdecznie do wysłuchania mojej rozmowy z Leszkiem Gnoińskim o jego pierwszym Jarocinie, o pamiętnym koncercie Republiki i innych jarocinowych wspomnieniach. Niech ten przyjemny czas otworzy nam występ zespołu Dzieci Kapitana Klosa z Jarocina z 1985 roku. Pieśń o bohaterze. Pierwszy do Jarocina w 1985 roku. Tak. Jak wspominasz klimat panujący na festiwalu? Ogólnie, jakie masz wspomnienia związane z tym pierwszym swoim festiwalem jarocińskim? No, ten wyjazd do Jarocina był bardzo ciekawy. Znaczy, może najpierw powiem, że chciałem pojechać do Jarocina już 2 lata wcześniej. Ale coś mi stanęło na przeszkodzie w roku 83. W roku 84 chciałem pojechać na festiwal, ale się okazało, że mój tata załatwił obóz młodzieżowy w Czechosłowacji. Rok 84, obóz młodzieżowy w Czechosłowacji, który było wszystko. No to nie można było powiedzieć, tata, no niestety, no nie mogę. Mam gdzieś indziej jakieś plany. Więc musiałem pojechać do tej Czechosłowacji. No i mnie ten Jarocin, ponoć najlepszy, ominął. No to w 85 już powiedziałem rodzicom, żadnych wyjazdów wtedy. Ja wtedy jadę na festiwal. Okej, no to udaliśmy się z moim ówczesnym, bardzo bliskim kolegą do pociągu, jeszcze z jego kolegą drugim. Tam poznaliśmy kolejne osoby. Poznaliśmy też takiego człowieka, z którym później się zaprzyjaźniłem, który później okazało się, że mieszka na Brudnie w Warszawie i dzięki niemu miałem wejście do ekipy brudnowskiej, takich metalowców, którzy jeździli na różne koncerty, nagrywali płyty i przyjaźnię się z niektórymi do dzisiaj. A więc tutaj jest taki aspekt już taki fraternizacji, takie już mamy znajomości. No i potem wychodzisz z tego pociągu, przechodzisz przez tę legendarną kładkę, schodzisz po tych schodach, widzisz to ta masa ludzi, która idzie z tobą. Myśmy wtedy poszli na pole namiotowe. Pole namiotowe było oddalone od Jarocina o kilka kilometrów, tak chyba za 3-4, więc tak, trzeba było przejść przez cały Jarocin, a potem jeszcze pójść dalej. No, to było kawał drogi. Ale atmosfera była niezwykła. Myślę, że ten festiwal stworzył mnie, tak? Bo tam wyczuwało się taką atmosferę wolności. Jak na lata 80., gdzie w dużych miastach, nawet jak się chodziło na koncerty, to wszędzie była ta milicja. Milicja mogła cię zatrzymać, mogła cię wylegitymować w każdym momencie. Inaczej wyglądałeś, czy miałeś długie włosy, czy miałeś skórę, czy miałeś pieszczochę, to pieszczochę to mogli ci w ogóle zabrać i zbić cię tą pieszczochą, tak? Więc czuło się ten stan wojenny, czuło się później po stanie wojennym, czuło się ten taki terror milicyjny. Natomiast w Jarocinie przejeżdżało się i tego nie było. Nie wyczuwało się tego. Była milicja, oczywiście, że była milicja, ale to była milicja miejscowa. Zdaje się, że później, po latach dowiedziałem się, że najwyżej ze środy jeszcze tam przyjeżdżali milicjanci. Ale tam, no i jeszcze było SB, ale oni byli niewidoczni, byli to jakieś głupy były, bo widać to po podpisach, pod zdjęcia. Natomiast sam festiwal był taką oazą wolności. Tam wyczułem taką niezwykłą atmosferę między ludźmi, takiej solidarności, tak? Do tego dochodziła muzyka, która była kompletnie niezwykła. To był głos pokolenia. Myśmy byli wtedy takim pokoleniem, które urodziło się w latach 60. W 70. Troszkę zaznało jakichś tam lepszych momentów, bo się pojawiła Coca-Cola. I potem był rok 80. strajki, kompletny kryzys. Rok 81. stan wojenny, więc my byliśmy tym pokoleniem, które dorastało tak naprawdę w końcówce lat 70., kiedy ten kryzys się zaczynał, i w latach 80. mieliśmy te swoje 20 lat, czy tam 18, 17. I każdy z nas zastanawiał się, czy to, co myśli, to jest to, co tak naprawdę myślą inni. I na takim festiwalu jarocińskim okazywało się, że tak samo myślą ludzie, którzy przyjeżdżają, tak samo myślą ludzie, którzy wychodzą na scenę. I jest pełna symbioza między uczestnikami i muzykami. To jest coś takiego niezwykłego, kiedy na scenie pojawiają się ludzie, którzy mają tyle samo lat, co ty. To jest to samo pokolenie. Wy mówicie do siebie, tak? My słuchamy, oni mówią. To są te same pokolenia. Teraz na przykład Kazika, który ma lat 57, słuchają ludzie, którzy mają lat 20. A tam było coś takiego, że tych ludzi, którzy mieli tam lat 20-29, słuchali ludzi, którzy mieli lat 17-29, tak? To było to samo pokolenie, to było jakby głos naszego pokolenia był w tym Jarocinie. Ja wyjechałem stamtąd odmieniony i kompletnie zmieniło to mój styl myślenia. Myślę, że dzisiaj nie byłbym dziennikarzem, nie pisałbym o muzyce, nie robiłbym filmów, gdybym wtedy w tym Jarocinie nie był. Gdybym wtedy nie poczuł tego, że może być inaczej, że może być, ten świat może być wolny. Po latach z moim przyjacielem Robertem Jaroszem tak już rozmawiali i on powiedział też bardzo dobrą rzecz, ciekawą. Powiedział, to nie Jarocin był inny. Jarocin był normalny. Wszystko wokół było nienormalne. I gdyby tak tą myszką wziąć ten Jarocin i tak przekleić go do Europy Zachodniej wtedy, to on by był takim festiwalem zwykłym, fajnym, normalnym festiwalem, gdzie przyjeżdżają ludzie, się bawią. Natomiast u nas on był wyjątkowy właśnie ze względu na to, że był jedyny tego typu miejscem, jedynym. Miejscem, gdzie spotykały się bardzo różne rodzaje muzyki. Spotykali się fani bardzo różnych rodzajów muzyki. Spotykały się myśli. Spotykały się idee. I spotykało się całe pokolenie. No właśnie, Jarocin był chyba trochę takim szokiem dla osób, które mieszkały na przykład na jakiejś wiosce i były może dwie albo trzy osoby, które miały długie włosy i słuchały rocka i metalu, i nagle przyjeżdża taka osoba i widzi, że tych osób jednak jest o wiele, wiele więcej, prawda? I to też prawdopodobnie tak, tylko wiesz, ja urodziłem się i mieszkałem w największym mieście w tym kraju, tak? Więc mi ciężko powiedzieć jest, czy czy ktoś z mojego miasteczka wyjeżdżając nagle poczuł się tam zupełnie inaczej. Wiem to z przekazów, tak? Od ludzi, którzy w takich miasteczkach mieszkali i taki pobyt w Jarocinie dodawał im sił i pokazywał, że oni nie są nienormalni, oni są najzupełniej normalni, tylko po prostu to miejsce, w którym mieszkają, do normalnych może nie należy, tak? Więc dopiero z tych przekazów, z bardzo fajnej książki Wojtka Kozielskiego na przykład można się tego dowiedzieć. On w tym roku wydał książkę, której tytuł jest trudny do wymówienia, więc go nie wymówię, ale tam właśnie jest to małe miasteczko, gdzieś na Śląsku, w której wyrasta ten bunt punkowy u nich, tak? On zaczyna otworzyć zespół, gdzieś wyjeżdżać, coś grać, zaczynają być zauważani i to jest ten przejaw ich buntu wobec tego, co zastali. Bo muzyka rockowa jest przejawem buntu i jest też takim nośnikiem, który świetnie komentuje to, co się dzieje na zewnątrz. Więc ta polska muzyka rockowa właśnie była czymś takim. I ta muzyka jarocińska, w Jarocinie, która była grana, właśnie była taką odpowiedzią na tą niezgodę wobec tego, co się działo wokół, wobec tego kryzysu, wobec tej sytuacji, która wtedy miała miejsce, wobec władzy, która tak się zachowywała, a nie inaczej. Była buntem, komentarzem do tego, co się działo w Polsce wtedy. Dlatego było to tak silne, bo to było świeże, bo to było pisane od serca, to było pisane, to było śpiewane, to była wypowiedź bardzo szczera i dlatego to jest tak dobre i tak się świetnie tego słucha dzisiaj, tak, cały czas. Za czereśnie i za winogrona testują je w nocy. A brzydkie dziewczyny spod saturatora, które są warte góry złota, oddają się za talon na hokejówki lub amerykański opiekacz. A co wam powiem, zwierciadełko, kiedy staniecie przed nim z rana? Wy studentki uniwersytetu, wy robotnice Huty Warszawa. Wszystkie chłopaki w pocie i trudzie budują pociągi, spychacze i statki. Wszystko to dla dziewcząt z kas dworcowych, te słodkie ciastka, te tanie kwiatki. A co nam powiem zwierciadełko, kiedy staniemy przed nim z rana? My studenci uniwersytetu, robotnicy Huty Warszawa. Powie nam, że nasze dziewczyny są dla nas najpiękniejsze, że my dla naszych dziewczyn Nie patrz tylko w telewizor, spójrz czasami, spójrz w zwierciadełko. Nie patrz, nie patrz, nie patrz, nie patrz. Nie patrz tylko w telewizor, spójrz czasami, spójrz w zwierciadełko. Większość tych utworów jest takich ponadczasowych, prawda? Historia zatacza koło i to się wszystko zgadza, niestety. Tak, chociaż no, one są ponadczasowe też, gdyby nawet tych czasów nie było tak, jakie są obecnie, to też byłyby ponadczasowe, bo one są rozumiane, można je interpretować na bardzo różne sposoby. I to w nich jest niesamowitego, że one pasują do każdych czasów tak naprawdę. Do tych oczywiście też, przede wszystkim, bo jakby jest jakiś tam powrót do dawnych czasów, chociaż jednak mamy cały czas granice otwarte, jesteśmy cały czas w Unii Europejskiej i jednak ludzie widzą, co się dzieje i jakoś tam reagują, więc aż takiej powtórki na razie nie ma. Wracając do twojego pierwszego Jarocina, który koncert wspominasz najlepiej? Trudno mi to powiedzieć, który koncert wspominam najlepiej, bo tam było dużo dobrych koncertów. Ja wtedy słuchałem bardzo dużo metalu, choć kupowałem na przykład płyty polskie bardzo różne, bo miałem Dezertera, miałem i też Fale na przykład też kupiłem, więc miałem bardzo różne te płyty. Słuchałem dużo metalu i jakby bardzo chciałem posłuchać Dzień Metalowy, no bo mało było koncertów metalowych. Tam metal też rodził się w Jarocinie. Więc bardzo mi się podobał wtedy zespół Squire w Jarocinie. To jest zespół z Lubina, który żadnych nagrań po sobie nie zostawił. On grał trochę tak speed metalowo wtedy. Natomiast wydaje mi się, że największe wrażenie zrobił na mnie koncert zespołu Dzieci Kapitana Klossa. I Pieśń o Bohaterze, która była chyba największym przebojem tego festiwalu. I pamiętam taką sytuację właśnie, że to też było niesamowite w tym festiwalu, że bardzo wielu muzyków po prostu było częścią publiczności. Oni schodzili ze sceny i stawali się częścią publiczności. I Olaf ze swoją ówczesną partnerką Lidią tak samo. I pamiętam, że podszedłem... Ja jestem osobą nieśmiałą i tak za bardzo nie lubię podchodzić do ludzi nieznanych sobie, ale wtedy podszedłem do Olafa i powiedziałem mu, że bardzo fajny koncert, że bardzo mi się podobają i chwilę żeśmy zamienili parę słów i sobie poszedłem. Pamiętam koncert finałowy Dzieci Kapitana Klossa, który był filmowany. Ja stałem pod sceną wtedy i zobaczyłem tą kamerę i zacząłem patrzeć tą kamerę i ta kamera mnie złapała w pewnym momencie i potem jak byłem w kinie na filmie Fala, bo to się okazało, że to była kamera operatora, którego później poznałem po latach, to zobaczyłem się na fali. Właśnie w trakcie Pieśni o Bohaterze Dzieci Kapitana Klossa. Tam było też kilka innych bardzo dobrych koncertów, bo tam na przykład był koncert zespołu Siekiera, tej nowofalowej Siekiery. był świetny koncert Made in Poland, Madame. Bardzo mi się podobała ta zimna fala, którą wtedy słyszałem chyba po raz pierwszy. I to było, pamiętam, że trzy zespoły były pod rząd, tam było Varieté, Made in Poland i Madame obok siebie tam wystąpiły. Bardzo mi się spodobał też koncert zespołu 1984. Bardzo mi się spodobał koncert zespołu Cat, którego bardzo lubiłem. W roku 85 oni zagrali tam jako laureat Jarocina z poprzedniego roku. No i miała przyjechać Republika. Republika słuchałem w roku 82-83, kiedy wyszły pierwsze single. Chodziłem na koncerty w Warszawie Republiki. Nawet kupiłem sobie, znaczy nie kupiłem, tylko wyciągnąłem od rodziców taki krawacik czarny i chodziłem nawet w tym krawaciku przez jakiś czas. Stałem po pierwszą płytę Republiki dosyć długo i kupiłem jeden egzemplarz, bo nie było mnie stać na dwa, bo była płyta bardzo droga. I bardzo lubiłem Republikę, ale w pewnym momencie zacząłem słuchać ostrzejszej muzyki, a Republika poszła bardziej w stronę takiego elektropopu, czyli ta płyta Nieustanne Tango właśnie taką płytą troszkę jest. I wtedy Jarocin stawał się takim już festiwalem, który był bardzo alternatywnym festiwalem, tak? Tam nie przyjeżdżały zespoły z tego topu trójkowego. Natomiast Republika była już tym topem. Ona w momencie, kiedy pojawiła się w Jarocinie w 1985 roku, miała któreś tam pierwsze miejsce na liście trójki. I zdaje się, że to było albo tydzień wcześniej, jakoś tak chyba kolejne pierwsze miejsce. Więc to był ten mainstream, od którego Jarocin starał się, znaczy przynajmniej publiczność jarocińska się odżegnywała. Więc od samego rana była ogromne takie przygotowania do tego koncertu. Pamiętam, że to był ostatni dzień festiwalu, nie tak jak jest napisane tam w różnych, tylko że to był, bo Republika miała ponoć być, bo ten festiwal trwał przede wszystkim 5 dni. I w tam różnych rozpiskach jest napisane, że ona miała być trzeciego dnia. Nie, ona była na sam koniec. To był ostatni dzień festiwalu, to był przedostatni zespół. Więc ludzie się już pakowali wtedy i szli z tobołami już na stadion, a po koncertach po prostu szli na dworzec i czekali na pociągi i wracali. Mhm. Niektórzy mieli już namioty rozwalone, więc te namioty rozwalali, tam pisali jakieś hasła na Republikę, szykowali tam pomidory, szykowali jakieś kefiry i tak dalej, i tak dalej. No i faktycznie doszło do koncertu Republiki. Poleciało masa rzeczy. Cichowski się zdenerwował. Coś tam powiedział. Jeszcze większe gwizdy były. Ja nie gwizdałem, bo nie umiem gwizdać. Nie rzucałem, bo w artystów nie rzucam. Byłem ciekaw, co oni przedstawią takiego. Jak to będzie wyglądało. No i potem był ten koncert, który po prostu postawił na baczność całą publiczność. Mhm. I no, to, co było tam na tym koncercie, no to było niezapomniane, bo i ta moja krew na koniec, to ja to pamiętam, bo to był po prostu pierwszy raz zagrana ta moja krew była i to, co się wtedy, ta energia z tej sceny, tej Republiki, no to było coś niebywałego, to było, wyczuwało się, że oni wkurzeni tak tym przyjęciem byli jeszcze bardziej naładowani i po prostu zagrali naprawdę genialny koncert. Czyli oddali tą energię, ale w dobry sposób. Tak. I co ciekawe, to nie był koncert z przebojami, tak? Bo tam połowa koncertu to były piosenki, które były przygotowywane na trzecią płytę Republiki, która nie wyszła wtedy, tylko to była, później się okazało, że to była pierwsza płyta Obywatela GC. I większość piosenek była właśnie z tej płyty, więc oni wyszli, zagrali kompletnie coś innego, bardziej elektroniki, tam było dużo, dużo sprzężeń gitarowych i naprawdę koncert był wyjątkowy. Po latach słuchałem tego koncertu i faktycznie on był wyjątkowy. Moja krew to chyłkiem płynie w głębi ciała, które kryje się. była ta niechęć ludzi? Tak, czy powód był taki, że Republika... Republika była numerem jeden, wtedy była numerem jeden w Polsce, tak? Była kojarzona z tym mainstreamem. Jeździła po całej Polsce, grała masę koncertów. Znaczy wtedy trochę mniej, bo Ciechocki jakby miał problem z wojskiem i on do tego wojska poszedł. Udało mu się tam jakoś wyjść z tego wojska i tych koncertów wtedy było mniej. Ale ona była numerem jeden i była utożsamiana z tym mainstreamem. Poza tym druga rzecz była taka, że tam było kilka takich czynników, które wpłynęły na to przyjęcie. To był jedyny zespół z mainstreamu, taki bardzo wysoko postawiony, który wywodził się ze sceny punkowej. Bo wywodził się. Wywodził się z Odnowy i Republika startowała razem z innymi zespołami. Tak? Pierwsze swoje koncerty, pierwszy koncert w Warszawie zagrała przed Brygadą Kryzys. Więc była zespołem związanym z tym, z Odnową, z tym festiwalem, przeglądem, tam festiwal zespołów nowofalowych w Odnowie, który się odbywał w roku 80, 81 i 82. I tam występowała Republika w pewnym momencie, tam występował i te wszystkie zespoły punkowe warszawskie i zespoły gdańskie. I on wyrósł jakby z tego i on zdobył wielki, wielki sukces, tak? To była druga rzecz. Trzecia rzecz była taka, że ponoś Republika miała przyjechać w 83 roku do Jarocina i nie przyjechała. Wtedy ludzie, którzy byli w Jarocinie, zrobili taki manewr, że zaczęli palić okładki płyt, które wtedy wyszły, czyli nowe sytuacje, bo doszli do wniosku, że Republika olała ich i powiedziała, nie, my nie przyjeżdżamy, bo jesteśmy wielką gwiazdą, nie przyjdziemy do takiego festiwalu jak Jarocin. Co się okazało, nie było prawdą, bo nie był, tego zespołu nie, miało nie być w tamtym roku, w 83, ale jakaś taka fama poszła, płyty spalili tam czy okładki. Więc było kilka czynników, ale chyba takim najważniejszym czynnikiem było właśnie to, że to był zespół numer jeden wtedy. Był utożsamiany z Listą Przybojów Trójki, którą aż tak bardzo ludzie, którzy przyjeżdżali na festiwal, się nie utożsamiali. Oni woleli jednak rozgłośnię harcerską, która właśnie w 85 roku po raz pierwszy tam nadawała. Wszystkie koncerty. Tam było zamontowane radio. Pierwsze tak naprawdę radio bez cenzury w Polsce, bo ono nadawało przez 24 godziny na dobę. Nadawało w obrębie Jarocina, tam 20-30 km wokół. Nadawało, nagrywało koncerty jarocińskie, a później je emitowało. Bardzo różną muzykę grało tam. Przez 24 godziny na dobę po prostu było takie lokalne radyjko, które się pojawiło i nadawało bez żadnej cenzury. To było niesamowite. O pokoju, czy ty nie widzisz, że są tacy, którzy chcą, żebyśmy pozabijali się, żebym ja zabił ciebie, żebyś ty zabiła mnie, żebyśmy żyli w strachu całe noce i całe dnie. Przecież musisz wiedzieć, że są tacy, którzy chcą, żebyśmy nienawidzili się. I mówisz o pokoju, przecież musisz wiedzieć, że są tacy, którzy chcą, żebyśmy pozabijali się. Mówię ci, że jedyne mówię ci, że jedyne wyjście to obudzić się. A ja ciągle śnię, śpię i śnię, a ciągle śnię. Twój dzień na festiwalu. Czy były to głównie koncerty, czy udawało się więcej czasu spędzić ze znajomymi? Różnie to było, bo przede wszystkim tak, mieszkaliśmy na tym polu namiotowym, ono było troszkę oddalone, więc jak rano się wstawało, rano, no w namiocie to jak jest, tam było wtedy bardzo gorąco, bo to było za 30 stopni ciepła, było wtedy 30-35. Wstawało się rano, no pewnie gdzieś 8-9, no bo to dłużej w tym namiocie nie można było być. Szło się pod się umyć, tak? Tam były te słynne krany takie. Takie jak na Woodstocku? Takie, no tak jak na Woodstocku, czyli kompletny. Pamiętajmy, że to był kryzys gospodarczy i co ciekawe tam na polu namiotowym były takie punkty sprzedażowe, tak? I codziennie rano były świeże bułki, świeży chleb, świeże mleko i nawet były kiełbaski jakieś, więc no nie było za dużo rzeczy, ale było to wszystko świeże. Ale było świeże, to jest tak. Istotne. Więc się zjadało jakoś tam bułę z mlekiem, nie? Czyli to było takie bazowe śniadanie, rozumiem. Takie bazowe. Plus coś tam może jeszcze, nie było zapiekanek wtedy, tak? Bo też to nie był ten moment. Natomiast najpopularniejsze na stadionie były kiełbaski. Gotowane kiełbaski, które... Gotowane, nie grillowane. Gotowane kiełbachy, takie porówkowe. Co też przecież pamiętajmy, że to był kryzys, to było wszystko było na kartki, a tutaj nie. Kiełbasy gotowane nie były, więc to była taka kiełbasa plus musztarda i tam się stało w kolejce i się kupowało po prostu. Czyli taki pierwszy hot dog, można powiedzieć, taki pierwowzór. Nie, hot dogi były wcześniej, a jak nastał kryzys, to hot dog po polsku to była bułka z pieczarkami. Tak, bo wtedy parówy były na kartki, no mówię tu o Warszawie teraz i w pewnym momencie hot dog to była buła z pieczarkami, bo nie było. No ale i te hot dogi pojawiły się już pod koniec lat 70. Więc. Mhm. Ale tak, no, można powiedzieć, że to była taki pierwowzór grillowanej kiełbasy, ale jeszcze wtedy z wody gotowane. I wstawaliśmy. Potem jak się jako, że było to daleko i nie chciało się wracać z powrotem, więc ładowaliśmy wszystko w jakieś tam torby. Ja miałem aparat fotograficzny wtedy. Brało się śpiwór, jakieś ciuchy na wieczór, bo to koncerty były do nocy przecież. No i się szło. Czyli zostawiało się na namiot, tak? Tak, i się szło. No szło się za parę kilometrów i tam był basen, który był, przylegał do miejsca, gdzie były koncerty, więc my na przykład poszliśmy sobie te 2-3 razy na basen, ale tak rozbijaliśmy się, znaczy stawialiśmy te nasze rzeczy, żeby widzieć scenę, bo tam na scenie odbywały się próby. Tak? Więc myśmy te próby obserwowali. Szło się też na małą scenę, więc trzeba było wybrać albo to, więc poczekaj, jak to było. No, trzeba było to podzielić, więc byliśmy na pewno część na małej scenie, część na basenie. W jakiej kolejności to trudno powiedzieć. Trzeba było coś zjeść jeszcze, pochodzić trochę też po samym Jarocinie, więc pewnie na basenie byliśmy raz albo dwa razy. Pewnie byliśmy tam, oglądaliśmy koncerty na małej scenie, ale też nie wszystkie. Trochę się połaziło po samym Jarocinie, który był wtedy zupełnie innym miastem i on był pełny tych ludzi, bo tam w roku 85 przyjechało 20 tysięcy ludzi, czyli do miasta, które miało 20 tysięcy, przyjechało drugie 20. Więc ci ludzie byli wszędzie. Na rynku, w uliczkach, w sklepach. Tam był jeden bar mleczny, do którego oczywiście wszyscy też chodzili. No i o 17, przed 17 oczywiście wszyscy szli na stadion. Myśmy tam byliśmy większą ekipą, więc bo tam poznaliśmy, spotkaliśmy się, umówiliśmy się właśnie z różnymi ludźmi, poznaliśmy jeszcze kolejnych i rozkładało się kilka śpiworów i wszyscy po prostu się kładli na tych śpiworach i się oglądało kolejne zespoły. Jak się któryś chciał pójść pod scenę, to się po prostu szło pod scenę, potem się wracało. I jak było ciemno, no to trzeba było sobie już tutaj wypatrywać te osoby, przynajmniej tak jakieś mieć tam, gdzie oni są, tak? No potem po koncertach brało się te śpiwory i się wracało na piechotę na pole namiotowe, więc tak to wyglądało. Do której godziny siedzieliście zazwyczaj w tym centrum muzycznym? No to te koncerty trwały pewnie do jakiejś drugiej, trzeciej w nocy nawet. Pamiętam, że w którymś roku, chyba to było 87, to chyba nawet pamiętam, że Turbo zaczynało na przykład, Turbo grało po Niemenie wtedy, zdaje się, z tego co mi się wydaje, to Turbo zaczynało jak zaczęło świtać. To za 4 rano było. Więc no te koncerty długo się długo było. Druga, trzecia, to wracaliśmy tam gdzieś, trzecia pewnie do namiotu. A o tej porze klimat koncertu pewnie bardzo się różnił od wcześniejszych, prawda? Już pewnie część publiki zasypiała. No tak, no to wiadomo, że tego. Wiadomo, że pewne zespoły przy najbardziej największy aplauz wzbudzały zawsze świetnie większość ludzi, to bez względu na subkulturę, bawiło się przy dżemie, przy dabie. Świetne koncerty grało TSA i też była masa publiczności. Oczywiście te punkowe zespoły też miały, Moskwa zawsze miała świetną publiczność i pamiętam, że mój kumpel to już w kolejnych latach, też metalowiec zawsze brał od kumpla. Myśmy na przykład jeździli tam w takich ekipach później, gdzie były i punkowcy, i metalowcy razem, myśmy sobie jeździli i kumpel brał, pożyczał od drugiego kumpla glany i szedł w pogo na przykład, tak? Na Moskwę, bo uwielbiał Moskwę. No więc to takie były historie, więc poznawało się ludzi, rozmawiało się z tymi ludźmi, potem jakoś tam kontakt się trzymało z niektórymi nie. pijany, przybitą do ramion głową. Szukam przejść, wyjścia, lecz wokół ściany zamknięte w krąg. Zamknięte w krąg. Miał w sobie taką magię, że ludzie, którzy tam byli, po powrocie do domu zakładali własne kapele. Jak to było u ciebie? Oczywiście nie wszyscy ludzie, tak, ale była taka tendencja, prawda? Że pojawiała się inspiracja, że wow, można stworzyć kapelę, można zrobić coś fajnego i dużo muzyków właśnie tak z tego Jarocina wyszła. Też. Tak. Część na pewno zakładała zespoły po tym, ale część zakładała zespoły bez pobytu w Jarocinie. Chociażby po to, żeby w tym Jarocinie zagrać. Ja też tam w pewnym momencie coś tam grałem z jakimiś kolegami, ale to nie było pod kątem jarocińskim, bo było to przed Jarocinem, przed moim wyjazdem do Jarocina. Gdzieś tam pogrywaliśmy sobie w jakimś klubie osiedlowym. Ja tam, nie wzięli tam na perkusję, no chyba kiepsko to wychodziło. Mieliśmy raz w tygodniu próby, po prostu przychodziliśmy, coś tam bębniliśmy, coś tam graliśmy, nic z tego za bardzo nie wyszło, bo nikt z nas nie grał później dalej. Jakoś tak nie myślałem o tym, żeby grać, bo wydaje mi się, że tam byli lepsi ode mnie, więc wydaje mi się, że mógłbym nie sprostać tym oczekiwaniom. Chociaż może bym sprostał, może za duże wymagania sobie stawiałem. To teraz tak bardziej prywatnie. Już wychodzimy jakby z tematu jarocińskiego. Czy pamiętasz moment, w którym stwierdziłeś, że to właśnie muzyka stanie się treścią twojej ścieżki zawodowej? Nie było czegoś takiego jak chwila, gdy stwierdziłem, że muzyka będzie jakby moją pisania o muzyce, tak? Bo jakby sama muzyka nie, tak, a pisania tak, muzyce. Tak, to właśnie miałam na myśli. Nie było chyba takiego momentu, po prostu to się zdarzyło. Wykorzystałem jakąś sytuację, która się nadarzyła. Sytuację, która się nadarzyła dzięki Wieszkowi Weissowi, który był naczelnym tylko roka. Sytuacja była następująca. Ja zawsze się bawiłem w podsumowania i jeszcze w non-stopie wysyłałem, jak trzeba było wysłać podsumowanie, to zawsze wysyłałem podsumowania swoje tam typy do non-stopu na no co roku na kartkach pocztowych. I potem powstało pismo Tylko Rok w roku 91. I pamiętam, że chyba w pierwszym albo w drugim numerze było napisane, czy nie, później to było chyba, to był numer jakiś listopadowy musiał być, pewnie. Listopadowy musiał być. Żeby napisać coś tam do nich. Czy tam poszukują współpracowników? Mhm. Coś takiego. Takie można powiedzieć ogłoszenie. No coś takie. Tak? Nie. Że rekrutują, szukają dziennikarzy. Nie, że tak, było coś takiego, ale to było połączone z właśnie z tym podsumowaniem roku. Tak? Czyli to musiał być listopad pewnie. Dlaczego listopad? Dlatego, że wtedy umarł Freddie Mercury. Więc ja wpisząc w liście o tym to podsumowanie, napisałem jakąś taką na temat coś Freddiego Mercurego, na temat jego śmierci, że była dla mnie bardzo dużym szokiem i bardzo bolałem nad tą jego chorobą i śmiercią, ze względu na to, że pierwsze moje dwie płyty winylowe, które znaczy z pierwszych trzech, które zostawiła mi siostra, wyjeżdżając ze Stanów Zjednoczonych, to były płyty Queenów. Więc miałem szczególny jakiś sentyment do Queenów i Queen bardzo lubiłem. I napisałem ten list tam z tym podsumowaniem, z tym takim tekścikiem na temat Queenów. I tam była też mowa o tym, że poszukuję współpracowników, więc ja napisałem, że bardzo chętnie bym spróbował, ale jestem wstydliwą osobą, więc nie będę przychodził do nich, nie będę tego, ale jeżeli by się nadarzyła okazja, to chętnie, tak? No, jakiś tak tam dosłownie napisałeś? Znaczy, nie tak dosłownie napisałem, jakoś tam inaczej musiałem to zawoalwowanymi słowami wyrazić, tą swoją chęć pisania albo spróbowania sił. I jakieś było moje zdziwienie, kiedy dostałem telegram. Kiedyś było coś takiego jak telegram. Mm. I w tym telegramie napisano, proszę się zgłosić na ulicy Wałbrzyską, i tam był adres dokładnie podany. Redakcja Tylko Roka mieściła się wtedy przy ulicy Wałbrzyskiej w jakimś takim starym biurowcu, kilkupiętrowym. Więc ja załadowałem to, pojechałem, to jest druga część Warszawy, bo ja mieszkałem wtedy na Bielanach, a Wałbrzyska to jest tuż przed Ursynowem, to jest tak zwany Służew nad Dolinką, czyli to jest no, druga część Warszawy. Ode mnie po prawie godzina jazdy, tramwajami, autobusami, z dwoma przesiadkami przynajmniej, albo jedną. No to pojechałem tam do tego, wszedłem do tej redakcji, tak trochę onieśmielony. Poznałem Wieśka Weissa, którego teksty czytałem jeszcze w magazynie muzycznym z początku lat 80., więc dla mnie to był jeden z guru, bo bardzo lubiłem jego pióro. Usiadłem szybko do tego Wieśka i ten Wieśek zaczął za mnie wypytywać, czego ja słucham, co bym chciał, i tam mi próbują mówić, a może Mike and the Mechanic chcesz napisać? No, no nie za bardzo, bo tak za bardzo nie znam. A co byś chciał napisać? No dużo metalu słucham. No to co na przykład? No mówię, no może Venom. No dobra, to napisz o Venom. No i tak myślę, że on tak powiedział na zasadzie, no dobra, zobaczymy. Napiszę coś tam. Taki miałem tekst wtedy próbny. To był, rozumiem. Nie, no już takie na tu gazety, tak, tylko jakbym napisał do dupy, to by pewnie go nie wziął, tak? Więc pewnie takich ludzi miał sporo wtedy i dawał im szansę, jeżeli ktoś dobrze napisał, to szło, jak kiepsko, no to nie szło po prostu, nie? Jaka dla niego ryzyko? Żadne. Ja wtedy miałem trochę gazet niemieckich, jako że znam trochę niemiecki, to sobie po prostu przetłumaczyłem różne wypowiedzi. Nie mieliśmy wtedy internetu, to trzeba pamiętać o tym. I napisałem ten tekst o Venomie. Tak jakby sobie nigdy wcześniej nie pisałem żadnych tekstów. Aha. Nigdy. Czyli to był taki debiut. To był mój pierwszy, kompletnie pierwszy tekst o muzyce. Nie wyobrażam, nie pisałem nigdy wcześniej żadnych tekstów. Nigdzie. Nie pytaj mnie, kto zdradził cię, wiem mniej niż ty. To teraz nieistotne jest, bo o pani są u drzwi. Nie pytaj mnie, to przecież takie proste. Nie pytaj już, bo po tym wszystkim brak mi słów. Wiesz, że nie miałem żadnych szans, a też chcę żyć. Kto wygra, to pokaże czas. Na razie to nie ty. Nie pytaj już, to przecież takie proste. Nie pytaj już, to po tym wszystkim brak mi słów. Moim gościem był Leszek Gnoiński, któremu bardzo dziękuję za ciekawe wspomnienia z Jarocina. Leszek Gnoiński napisał niedawno kolejną książkę pod tytułem Trojanowska, czyli wywiad z Izabelą Trojanowską, którą bardzo polecam. Przede wszystkim dlatego, że jest to książka, która obala mity i tworzy na nowo spojrzenie na ciekawą i w jakiś sposób kontrowersyjną artystkę, jaką jest bohaterka. Ja się z Wami żegnam, przekraczając niegrzecznie swój czas antenowy i zapraszam Was serdecznie również na moje archiwalne audycje, między innymi dwie wcześniejsze części o Jarocinie. W jednej z nich znajdziecie rozmowę z Muńkiem Staszczykiem. Żegnam się z Wami, całuję i zapraszam na kolejną audycję Ulicy Rock'n'Rolla za tydzień, w której usłyszycie o największych aferach w polskim roku. Audycję poprowadziła Ewelina Marek. Do usłyszenia.